بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه الطاهرين وصحابه المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ไอ้วันนี้นะครับวันอังคารปิดมันเป็นวันอังคารนะครับไม่ใช่วันศุกร์ไอ้ของวันนี้ซึ่งไอ้หมายเลข257สูเราะห์อัลบะเกาะห์ไอ้257นี้นะครับซึ่งเป็นอายะห์ที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับอายะห์ที่กุรซีไอ้255และอายะห์ที่ถัดมาจากอายะห์กุรซีคืออายะห์256สามอายะห์นี้มีความต่อเนื่องและมีข้อเกี่ยวพันกันถ้าย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาของอายะห์กุรซีนะครับโดยสรุปเนี่ยเราบอกว่าสรุปเนื้อหาของอายะห์กุรซีในชื่อหรือในฉายาของอายะห์กุรซีก็คืออายะห์กุรซีเราได้เข้าใจอัลกุรซีแปลว่าอะไรซึ่งสรุปได้ว่าอายะห์นี้ได้พูดถึงเดชานุภาพได้พูดถึงพระอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีมานด้วยความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงมีเดชานุภาพดังที่มีระบุในเนื้อหาของอายะห์อัลกุรซีดิฉันว่าของอัลลอฮ์นี้จะเป็นกรอบจะเป็นกรอบของมุสลิมของผู้ศรัทธาจะเป็นกรอบของผู้ศรัทธาในการดำเนินชีวิตภายใต้การเคารพพักดีทางศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวซึ่งการเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี้จะถือว่าเป็นเนื้อหาสำคัญที่อัลกุรอานได้ยินนะครับในบทใช้บทห้ามคำสั่งใช้คำห้ามทุกประการเพราะคำสั่งคำห้ามในอัลกุรอานล้วนแล้วนะครับเป็นการสอบทดสอบมนุษย์ทดสอบผู้ศรัทธาว่าเขารักพักดีต่ออัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเรื่องจากการที่จะแสดงถึงการเชื่อฟังการเคารพในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอายะห์ถัดมาจากอายะห์อัลกุรซีนะครับفما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أيام كذلك نطلع في سن في مؤمن طن خطأ تقوم شيء تسحي أصحاب شاكور أصحاب شعبان كي طن كي طن تقضي قوم شيء طن خلق ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขจัดสิ่งที่มันสวนทางสิ่งที่มันขัดสิ่งที่มันไม่ตรงที่ตรงกับหลักศรัทธาที่ถูกต้องนั่นก็คือการที่ต้องกุฟรต่อตัวคือปฏิเสธต่อสิ่งที่เป็นฟากีต่อสิ่งที่ทำสลายปฏิเสธต่อตัวคือสิ่งที่กำลังแย่งอำนาจของอัลลอฮ์ในความศรัทธา ของผู้ศรัทธาก็แสดงว่าอายะห์กุรซีได้บอกถึงข้อที่จริงของอำนาจของอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์ของเรามีเดชานุภาพอย่างนี้มีอำนาจขนาดนี้มีความเหนือขนาดนี้ก็ต้องศรัทธาสิแต่ที่ทำยังไงอย่างมีคนที่ยังเชื่อในตาวูตแล้วก็ฟังดังนั้นนะครับในยุคที่มีตาวูตอยู่มันเป็นไม่ปกติสักจะเป็นอุบัติเหตุเชื่อในอำนาจของอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเดียวอย่าให้อะไรมาแย่งอำนาจมาแย่งดิฉันมาแย่งความเชื่อความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงตกลงมันมีการโฉมช่างอิมานที่แท้จริงอายะห์กุรซีเราได้พูดมาเยอะนะครับเรื่องสรรพคุณของเนื้ออายะห์กุรซีที่จะสร้างอิมานอันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่เฉลิมช่างอิมานไม่พอจนกว่าต้องขจัดสิ่งที่มันสวนกับอิมานเหมือนสุขภาพของมนุษย์มีการสร้างสุขภาพและมีการป้องกันไม่ให้สุขภาพถูกทำลายโดยไวรัสโดยเชื้อโรคอะไรต่างๆแต่หากว่ารักษาสุขภาพบำรุงสุขภาพให้ดีแต่ไม่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆโรคต่างๆมันก็การเสริมสร้างสุขภาพนี้ไม่มีผลจนกว่าต้องขจัดหรือป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เข้าในร่างกายอีมานก็เหมือนสุขภาพนี่แหละสร้างอีมานและขจัดสิ่งที่จะทำลายอีมานที่จะสร้างอีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงที่จะขจัดสิ่งที่มันทำลายอีมานคือกุฟรต่อตอฮูตคือปฏิเสธสิ่งที่มันจะแย่งอำนาจแย่งโดยฉันว่าอัลลอฮ์ในหัวใจของมุมินเมื่อมุมินได้ทำหน้าที่สองขั้นนี้เลยขั้นแรกจากอาดุลพุทธีเฉินช่างอิมานขั้นที่สองขจักตะฮุดได้ทำสองขั้นนี้แล้วมันก็ต้องปรากฏซึ่งผลที่จะได้มาจากการเฉินช่างอิมานและการขจักตะฮุดเนี่ยผลที่จะได้มาเนี่ยอายะห์257จะพูดถึงกล่าวถึงความสำเร็จของศรัทธาเหมือนตามวิชาแพทย์เขาสอนเขาบอกว่าถ้ารักษาสุขภาพแบบนี้ป้องกันเชื้อโรคแบบนี้สุขภาพท่านจะเป็นแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เราก็ดูขั้นตอนนะเราเสริมสุขภาพอย่างนี้แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคอย่างนี้เราก็มาตรวจสอบดูตรวจสอบดูว่าเราได้ผลจากสองขั้นนี้หรือเปล่าทำไมล่ะเขาบังคับเหรอนะหมอแนะนำบอกว่านี่ต้องช่วยสุขภาพแบบนี้รักษาสุขภาพนี้ป้องกันเชื้อโรคแบบนี้แต่ก็โดนเหมือนกันเป็นโรคเป็นไข้ไปหาหมอเขาก็บอกว่ามันต้องมีไม่มีอะไรผิดพลาดสักอย่างอันนี้คือเครื่องวัดอะไรเนี่ย257เครื่องวัดดีสิแต่เราได้ผลจากการเชื่อในการศึกษาในเนื้อหาอายะห์กุรซีเพราะอายะห์ที่กล่าวถึงการขจัดตอฮูตเนี่ยซึ่งเป็นสองอายะห์สำคัญมากนะครับอย่างที่บอกกับพี่น้องมันจะได้ผลไหมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สอนให้เราได้ตรวจสอบตัวเรานะครับในอายะห์257พระองค์ได้ตรัสว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم سيقام معنا الله ولي الذين آمنوا الله من في بنس شويل وبندى ผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮฺวะลียุวะลีคุ้นไหมตัววะลีอะตัววะลีอะ คำว่าวะลีก็คือวะลีวะลีชาวอาหรับนะวะลีวะลีหรือวะลีในภาษาอาหรับมีหลายความหมายวะลีแปลว่ามิตรวะลีแปลว่าเจ้าวะลีแปลว่าท่านวะลีแปลว่าผู้ช่วยวะลีแปลว่าเพื่อนสนิทวะลีที่จะหายวะลีผู้ใกล้ชิดผู้สนับสนุนผู้ร่วมกิจการใดๆแต่ก็วะลีผู้ให้การอุดหนุนหรือสนับสนุนทุกประการทั้งหมดเรียกว่าวะลีหรือวะลีอันนี้จะแปลว่าอะไรทั้งหมดเลยนะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์วะลีอัลลอฮีนอามันแปลว่าช่วยนะวะลีตรงนี้แปลว่าช่วยเอาแล้วทำไมไม่แปลว่าเป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของบรรดาผู้ศรัทธาทำไมความหมายนี้เนี่ยมันปูพื้นฐานแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นคุณศรีไม่ได้เชื่อแค่ว่าเป็นเจ้าเชื่อมากกว่านี้ถ้าจะเอามาพูดแต่อันนี้มันเหมือนไม่มีความหมายใหม่มีความหมายใหม่อุลามะได้บอกว่าอัตตะซีซุเอาลามินัตตะจีดอัตตะซีซุเอาลามินัตตะการที่จะเสนอความหมายใหม่ความหมายใหม่ย่อมมีประโยชน์มากกว่าการยืนยันในความหมายเก่านี่เป็นหลักเข้าใจคุรานแต่ดูว่าในคุรานเนี่ยถ้าอายะห์นึงมีหลายความหมายความหมายนึงถูกระบุไปแล้วแต่ความหมายนึงยังไม่ถูกระบุเราจะเอาความหมายไหนมาตีความเอาความหมายใหม่ทำไมเพราะคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ซ้ำไม่พูดมากถ้ามีความหมายใหม่นี่แสดงว่ามันเป็นประโยชน์ใหม่ถ้าเป็นความหมายเก่านี่มันก็แสดงว่าคำพูดเก่าหรือไอ้คำดำรับเก่ากับคำดำรับที่มาเนี่ยมีความหมายเดียวแสดงว่าไม่มีประโยชน์แต่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาให้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์มาทั้งหมดเลยก็อธิบายว่าอย่างนี้อัลลอฮฺวะลียุลลซีนอามันซึ่งสามารถอธิบายคำวะลีเนี่ยหลายความหมายแต่เขาเรียกตรงนี้ให้อธิบายตีความว่าอัลลอฮฺวะลียุลลซีนอามันอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาแต่ที่เขาเรียกกันตัววะลีเนี่ยตัววะลีวะลีหรือแต่เอกสารมีป่ะบนเอกสารข้างบนแค่พิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยกรุณาส่งลงข้างหน้าปกติก็ได้นะครับยังขาดโต๊ะอวลีโต๊ะนี้มาลายูนะโต๊ะนี้มาลายูแถมเหมือนโต๊ะครูโต๊ะอวลีโต๊ะหมอโต๊ะมากรมโต๊ะแต่วันนี้เนี่ยผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ฮะดีษบันทึกโดยอับบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าฮะดีษกุดซีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ามันอาซาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮัรบิใครทำลายวะลีของฉันคนหนึ่งคนใดหมายถึงว่าทำลายหรือทำร้ายผู้ใกล้ชิดกับข้าก็คือเบาของข้าที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาที่ทำหน้าที่ต่อข้าอย่างแท้จริงใครไปยุ่งกับเขาอะนะฟะกอดอาซันตุฮูบิฮัรบิโดยแน่นอนขอประกาศสงครามต่อคนเหล่านั้นคนที่ทำร้ายวะลีของอัลลอฮ์วะลีของอัลลอฮ์คือใครอันนี้ดูไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราถ้าเปิดประเด็นนี้ดูยากไม่เกี่ยวเรากำลังพูดถึงคำว่าวะลีเนี่ยเอ้ยอัลลอฮ์เรียกวะลีก็ได้มนุษย์เรียกวะลีก็ได้แล้วแต่ความหมายเนี่ยแล้วแต่ความหมายจะเรียกคนกาเฟรเรียกคนฟาฮิกเรียกวะลีก็ได้ผู้ช่วยแต่แล้วแต่ความหมาย ความหมายตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้ได้เฉลิมพระนามของพระองค์พระนามหนึ่งคืออัลวาลียูนี่จะเป็นพระนามของอัลลอฮฺพระนามอัลวาลีหมายถึงว่าผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาการเฟรนิกพวกการเฟรนิกพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันมีกินไหมมีกินมันมีสุขภาพพอป่วยมันหายไหมใครที่ให้มันกินได้หายได้พระองค์ใช่ไหมพระองค์ช่วยมันต่อก็ช่วยแสดงว่าพระองค์ก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เจาะแค่นะจะมีเพื่ออธิบายจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะถ้ามีใครบอกว่าถ้ามีอาการที่พระองค์ก็ช่วยแล้วแต่ไม่ใช่การที่จะมาขนาดตาหูดเลยช่วยแต่ตาหูดยังช่วยวันมีกิจกรรมของตาหูดเนี่ยโอ้ดูเถิดฝนจะตกแล้วนะฝนจะตกงานจะจบละบารมีของตาหูดเนี่ยฝนไม่มาฝนไม่มาเออปรากฏว่าจริงด้วยนี่ว่านี่บารมีนี่บารมีกินมุ่งมุ่งตัวยังไงไม่ได้สิเราสงสัยไม่ได้คนนี้เราศึกษาไอ้เป็นกุศลแล้วทำไมวัดฟุรุบิตตาหูตัวนี้แล้วนี่นะจะเข้าใจว่าความช่วยเหลือเนี่ยคืออัลมาอ้อแบบนี้เมาเนี่ยในการช่วยเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าเมาเรือในตุนข้าวสาเป็นความช่วยเหลือโดยเฉพาะมันไม่ใช่เป็นความช่วยเหลือเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวมันเป็นความช่วยเหลือแห่งทางนำอันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อธิบายบอกว่าที่มาช่วยเหลือผู้ศรัทธาเนี่ยยุคริจุนีลำดุลุมาติอิลนูดโดยทรงนำพวกเขาออกจากบรรดาความมืดสู่แสงสว่างนำผู้ศรัทธาออกจากบรรดาความมืดสู่แสงสว่างบรรดาความมืดมันมีหลายความมืดนะแล้วก็แสงสว่างเดียวยังไงเพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายแต่อันนี้อยากจะเข้าใจหน่อยว่าอีกหนึ่งก็อัลลอฮ์ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาให้เขาออกจากความมืดสู่แสงสว่างตอนอยู่ในความมืดเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาไหมเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเป็นไหมเป็นผู้ศรัทธาเดี๋ยวที่หลังเราจะบอกว่าพวกผู้ปฏิเสธศรัทธานี่นะผู้ช่วยเหลือของมันเนี่ยคือตะหุดเนี่ยมันจะนำพวกปฏิเสธศรัทธาจากแสงสว่างไปสู่ความมืดคืออยากจะบอกว่าถ้าใครสงสัยว่าอัลลอฮ์จะให้ผู้ศรัทธานี่ออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างเอาแล้วตะกอนตอนเขาอยู่ความมืดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเออเป็นตาถ้าเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างเพราะเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็หมายถึงว่าอยู่ในแสงสว่างแล้วชาไหนเลยต้องนำออกมาจากความมืดอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นที่ออกไปแล้วกระดิ่งตุ๊กฟังเข้าใจตุ๊กเพียงไม่เข้าใจสมมติแบบนี้สมมติแบบนี้เราอยู่ในห้องมืดนี้เราสมมติว่าห้องนี้ห้องมืดเนี่ยคือฝนนะแล้วก็มีคนบอกว่ามันนี่อยู่ในห้องนี้ ไปห้องนู้นห้องนู้นอีหมานมีแสงสว่างเราก็ออกจากห้องนี้ถึงพอไปอยู่ห้องนู้นแสงสว่างมันเป็นผู้ศรัทธาได้ไหมก็เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเราบอกว่าจะให้ผู้ออกจากความมืดสู่แสงสว่างออกได้เลยก็ออกมาแล้วออกจากความมืดสู่แสงสว่างเขาออกไปแล้วนะอัลลอฮ์ก็จะช่วยให้เขาออกจากความมืดเขาออกมาแล้วจะช่วยยังไงให้ออกอันนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยสำหรับคนที่ตีความไม่ตรงประเด็นอันที่จริงความมืดมันความมืดตรงนี้ไม่ใช่กุฟรอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกว่าให้นำให้เขาออกจากบรรดาความมืดมันมีความมืดแห่งกุฟรมันมีความมืดแห่งฟิชก์การฝ่าฝืนความมืดแห่งมาเชียการไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์การฝ่าฝืนในบางเรื่องบางอย่างการฝ่าฝืนความมืดแห่งบิดอะห์ความมืดแห่งอุตริกรรมความมืดแห่งทุกประการเนี่ยที่เป็นความชั่วมันก็เป็นความมืดชนิดหนึ่งผู้ศรัทธาก็มีโอกาสที่จะออกจากความมืดแห่งกุฟรแต่ยังอยู่ในความมืดแห่งบิดอะห์ก็ได้ก็เป็นผู้ศรัทธาแต่ทำบิดอะห์ถ้าได้ยึดมั่นในอายะตุลกุรซีและอายะห์ถัดมาทำให้ยักฟุรบิตะฮูติโดยแน่นอนเราจะตามอัลลอฮ์เนี่ยในเรื่องของชาวแอนนี่นะดูแน่นอนเขาก็จะออกจากบรรดาความมืดทั้งหลายแต่ต้องสูงสร้างอีหม่านอย่างที่ระบุในอายะห์อัลกุรอานและขจัดตอฮูตอย่างที่ระบุในอายะห์256นะยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนุออกจากบรรดาความมืดเรื่องนี้จะอธิบายละเอียดกว่านี้อินชาอัลลอฮ์ในการอธิบายของอุลามะอิบนุกะซีรวัลละซีนะกะฟะรูบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นฝั่งตรงข้ามนะบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเอาเลียอุบุมุตตาหูบันดาผู้ช่วยเหลือของพวกเขาบันดาผู้ช่วยเหลือของพวกเขาก็คืออัตตาหูขันบนแล้วของผู้ศรัทธาผู้ชื่อและเขานั้นคือใครอัลลอฮ์พระองค์เดียวผู้ชื่อและมีพระองค์เดียวแต่ผู้ชื่อและของผู้ปฏิเสธนี่เยอะแยะบรรดาก็มีตาวูดองค์หนึ่งพระองค์ต้องทำอย่างนี้ตาวูดอีกองค์หนึ่งไม่ได้เองทำอย่างนี้ไม่ได้เองต้องทำอย่างนู้นการช่วยเหลือของแต่ละตาวูดเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขตาวูดแรกที่เชื่อตั้งแต่เกิดนะตาวูดแรกได้บอกว่าต้องยึดศีลห้าต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นครูนำสู่ความสำเร็จสู่ความสงบสุขเขายึดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเขาบอกว่าไงก็บอกว่าฉันขนาดชาชนะที่บิดเบือนแล้วนะบิดเบือนบอกว่าจะเคารพพระดีจะสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เอารูปปั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาบูชาด้วยนึกถึงคำสั่งสอนของพระเจ้านะเอาขอบูชาครูอื่นไม่ได้แค่บูชาพระครูอื่นจะครูจะเจ้านะมุดตัดเลยนะใช่ไม่ได้ดีพระผู้อย่างนี้เลยนะมันก็จะเอารูปปั้นอื่นนั่นไม่ใช่ครูจะเจ้าเนี่ยมุดตัดเลยซึ่งสภาพความเป็นพุทธเป็นมุดตัดเลยทีนี้เขาก็ยึดอย่างนี้มาตลอดนะต่อทีหลังก็มาแล้วต่อหุ้นใหม่จะข้ามจะตุข้ามฮะครับทั้งวันเลยไม่ยอมมาสักทีจะตุข้ามรามเทพอะไรนะในหุ้นใหม่เนี่ย เอาบอกว่านี่ตรงห้อยนะตรงที่ผมใช้นะที่เราบอกว่าห้อยตัวเดียวไม่พอเดี๋ยวจะให้สามตัวเจอแล้วด้วยเจอจะได้ทำหลายตัวน่ะสามตัวเนี่ยห้อยเด้งไปเด้งมาเนี่ยอัลลอฮ์เขาก็ยึดตรงห้อยนะตรงห้อยแล้วตรงเลือกรุ่นที่เหมาะกับความประสงค์ความต้องการก็ต่อพูดใหม่มาครองชีวิตถ้าไหนคำสั่งสอนของตอฮูดเก่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวจะตะคันจะตุกันเดี๋ยวก็ไปแล้วมาของใหม่มีก่อนหน้านี้ก็มีรุ่นหนึ่งรุ่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูพอตอฮูดหนึ่งเดี๋ยวตายเดี๋ยวค่อยดูตอฮูดตายนี่นะเพราะจะตุกันเนี่ยพอตอนตายพอรู้ค่าใช่ไหมพอไอ้นี่ตายแล้วเจอผีบนศพเนี่ยเพิ่มรู้สรรพคุณละก็อย่างนี้แหละตามตอฮูดเนี่ยเราก็เอาเลียอุ้มเอาบรรดาเล่นหลายผู้ช่วยเหลือเหลือเกินแล้วก็สำหรับผู้ศรัทธาไม่ยุ่งยากเชื่อมั่นว่ามีผู้ช่วยเหลือพระองค์เดียวไปไหนนี่ก็มีอัลลอฮ์อยู่ด้วยไม่ต้องให้อะไรไปไม่ต้องพาใครไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราเสมอต้นเสมอปลายกับอัลลอฮฺไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่เปลี่ยนความศรัทธาไม่เปลี่ยนหลักมั่นประทับกินดะต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىก็ลองคิดดูสิครับพี่น้องว่ากลุ่มที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ช่วยเหลือเขาคืออัลลอฮ์กลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติผู้ช่วยเหลือเขาคือตอฮูดชัยชนะความสำเร็จความดีงามทุกประการเนี่ยมันจะอยู่กับใครแต่หากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อยู่เบื้องหลังผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยตอฮูดจะมีหน้าที่ยุคริดูละหุมมินันนูรีละหุลุมาพวกบรรดาตอฮูดเนี่ยโดยที่พวกมันพวกตอฮูดเนี่ยพวกผู้ช่วยเหลือนะที่เป็นตอฮูดนะพวกมันจะนำพวกเขานำพวกปฏิเสธศรัทธาออกจากแสงสว่างไปสู่บรรดาความมืดออกจากแสงสว่างไปสู่ยุลุมาบรรดาความมืดأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فاللونين فشان رب أصحاب النار هم فيها خالدون دوكي بوكهو جيمونا نرق ننطلقان إمام ابن كثير يأتي باوكهن معيبا صغب قرآني كلاوة يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام الله سبحانه وتعالى بكلاهم في الله เพราะองค์ยะฮดีแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยยะฮดีให้ทางนะนี่แสดงว่าสรุปได้ว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ในตรงนี้เนี่ยคือการให้ทางนะและจุดมุ่งหมายของผู้ศรัทธาในโลกนี้จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือขอให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ชี้นะสู่ทางนำที่เพียงตรงเรื่องที่จะได้ใครยังขอดูอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักขอเราเรื่องอื่นได้นะขอเราเรื่องอื่นได้แต่สำหรับเมื่อมีเงินไม่มีนะครับที่ขอเราขอเนี่ยพอเรื่องดุนยานี่ขออยากได้เงินอยากได้สามีอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้รถได้อยากได้อาชีพอยากได้บารมีอยากได้แต่ไม่เคยขอเราโอ้เราขอทางนะไม่เคยนะคือตลอดชีวิตเนี่ยมีอุปสรรคอย่างหนึ่งเจ้านายแก้วเราขอให้มันพ้นสักทีพวกที่เอาของโบราณนะเขาจะมีวิธียาซีนปลดบลออันยาซีนเพื่อปลดบลอเจออุปสรรคอะไรขัดขวางนะยาซีนมาขจัดไอ้ อุปสรรคมีปัญหาที่มันเกิดในชีวิตเนี่ยอาเนียชีเนี่ยตรงนี้เลยมีคนมาแก้เนี่ยอาเนียชีเนี่ยจะทุกคนนั้นไม่แก้มีคนชอบมายุ่งกับเราเนี่ยอาเนียชีไม่ได้คนนี้ไม่มายุ่งเลยมันหันหามาหายแล้วไปเลยก็บอกว่ากุรอานกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ทางนำอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อิบาดะห์ของพระองค์ก็คือเรื่องนี้ขอต่อเรื่องดุนยาแต่ไม่มีนะต้องพอเจอความขัดแย้งด้านศาสนาตกลงเรื่องนี้มันซุนนะฮ์หรือบิดอะห์เรื่องนี้มันกุฟรหรือไม่ใช่กุฟรตกลงใส่เสื้อสีเหลืองได้หรือไม่ได้ตกลงใส่ไอ้กำไรชีนี่ได้หรือไม่ได้ฟังนู้นเขาบอกก็ได้ฟังนี้เขาบอกก็ไม่ได้ไม่เคยเลยยกมือขอทางนำจ้ะคืออยากได้ทางนำอ่ะอยากได้ฮิดายะห์ในเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งอยากจะได้ความสงบในด้านอิมานกับวันนี้ไม่ขออะไรเลยจ้ะต่อมาทางดังนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องนี้โดยเฉพาะยูคริจูฮุมีนอฟูมันอัลลอฮ์ชอบที่จะให้ผู้ศรัทธามีขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเรื่องนี้เราสับสนบางเรื่องบางอย่างอุปชัยข้ออุปชัยของเรานี่มันจะขาดความรู้ขาดวิชาการหรือมีความรู้มีวิชาการแต่สุดวิสัยทัศน์ของเราแล้วเนี่ยไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็บอกขอเลยครับว่าอย่างนี้ก็เรียกบอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงให้ทางนำไม่ต้องการด้วยนะฮูสำหรับคนที่แสวงหาความปลอดพระทัยของพระองค์ซึ่งเวลาแสดงให้ทางนำสู่หนทางของอัสสลามอัสสลามก็คืออัลลอฮ์เองก็เป็นพระนามของอัลลอฮ์หรืออัสสลามก็คือสวรรค์ดารุสสลามละฮุมดารุสสลามอินดาร็อบบิฮิมวะฮุวะวะลียุฮุมละฮุมสำหรับผู้ศรัทธาและละฮุมสำหรับเขาที่มีดารุสสลามอยู่ในสวรรค์ท่านนั้นนี่วะฮุวะอัลลอฮ์เนี่ยวะลียุฮุมเป็นผู้ช่วยนะครับและมีพี่น้องมุสลิมเรายืนจะเสนอให้เมืองไทยเป็นเมืองไทยดารุสสลามแต่เขาหวังดีนะแล้วก็มันฟังไม่ขึ้นดารุสสลามยังไงดารุสสลามยังไงโรงพยาบาลดีนะฮะแค่ดูสุดก็ประตูนะประตูของประเทศชาติคนแค่ลงมาเนี่ยไม่เจออัสสลามเลยถ้าคนดีมันเจ๋วๆนะถ้าจะลงชวนมาพูดเนี่ยก็อัสสลามเลยกับบ้านเลยแค่เจอสนามบินเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมมันแล้วมันก็บ่งถึงเนื้อหาที่มันอยู่ในบ้านเมืองดารุสสลามเป็นฉายาของสวรรค์อัสสลามคืออะไรสลามแปลว่าสันติภาพอัสสลามแปลว่าปราศจากมุ่งถึงมีความหมายของอัสสลามความมาจากแปลว่าชัลิมาชัลิมาแปลว่าปลอดภัยจากความเมรัยทุกประการนะครับชัลิมารากศัพท์ของอัสสลามชัลิมาแล้วก็อัสสลามสันติภาพเนี่ยแปลว่าปราศจากสิ่งที่จะยุ่ยแย่ที่จะทำร้ายที่จะสร้างความเดือดร้อนไม่มีวี่แววนี่ก็เรียกว่าอัสสลามก็ปราศจากมลทินปราศจากความเลวร้ายทุกประการคือสวนสวรรค์ขอให้ตั้งชื่อซะจะเป็นปัตตานีดารุสสลามจะเป็นบางของดารุสสลามขอให้ปราศจากมลทินที่มันขัดกับศีลธรรมแล้วกันนะ แต่ตั้งดารุสซะลามในประเทศตันซาเนียในตะก่อนนู้นเป็นประเทศของมุสลิมตันซาเนียที่แอฟริกานะเป็นทางตะวันออกของแอฟริกาตะก่อนนู้นเป็นประเทศมุสลิมเมืองหลวงเขาชื่อดารุสซะลามและปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เมืองตรงนี้ดารุสซะลามอัลลอฮฺจะให้กำลังแก่ผู้ที่แสวงหาความปลอดภัยของพระองค์เนี่ยให้อยู่ในหนทางแห่งอัสสลามแห่งสันติภาพแห่งสัจธรรมสรุปคือด้วยบาบะฮุนมีพระองค์ได้ทรงทำให้เบาของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้ออกเนื่องด้วยแม้ที่อุฟรีชักกีวะไรบีให้ออกจากความมืดบรรดาความมืดแห่งกุฟรแห่งการปฏิเสธศรัทธาว่าชักกีความสงสัยไรบีความเคลื่อนใจอิลามูริฮัตติสู่แสงสว่างแห่งสัจธรรมอัลวาดิห์ที่ชัดเจนอัลญะลีที่ประจักษ์แจ้งอัลมุบีนมุบีนแปลว่าชัดเหมือนกันอัลซะฮีที่ง่ายดายสะดวกอัลมุนีรที่สว่างสวัยแสงสว่างแห่งสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชี้แนะให้เราออกจากความมืดสู่แสงสว่างนั้นคือจุดหมายสำคัญนะครับของคำว่าวะลียุช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะจะพบว่าในโลกที่อัลลอฮฺก็ช่วยเหลือกาเฟรให้เป็นคนรวยเป็นคนมีบารมีมีอำนาจมีสตุ้งสตางค์เยอะแยะแต่ยังเป็นกาเฟรแต่มีคนที่เป็นมุสลิมยากจนลำบากปวดเจ็บโอ้โหเดือดร้อนหลายเรื่องแต่ยังเป็นผู้ศรัทธาแต่ได้สรุปว่าในปลายชีวิตของเขาสองคนเนี่ยจะเห็นจะรู้ว่าผลที่ได้มาจากตลอดชีวิตที่คนหนึ่งยืนหยัดทั้งที่เดือดร้อนทั้งที่ไม่ร่ำรวยแต่ยืนหยัดในทางนำของอัลลอฮ์แต่อีกคนหนึ่งที่ร่ำรวยสะดวกทุกอย่างแต่ไม่เคยแสวงหาความจริงไม่เคยแสวงหาผู้ทรงกรุณาให้ความโปรดปรานต่างๆจะได้รู้จักอัลลอฮ์จริงๆในปลักยืนหยัดในกุฟรในการปฏิเสธศรัทธาสองคนในปลายชีวิตจะรู้ว่าคุณค่าของการเหยียดของเขาเนี่ยจะได้อะไรซึ่งพอไปวางเกียร์มันก็จะเห็นชัดเจนว่าอันในกาเฟรีนอัลลอฮ์ได้บอกว่าอันในกาเฟรีนแท้จริงผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นإنما وليهم الشيطان كل شيء اليوم من يكون الشيطان معناه يزين لهم ما هم فيه الشيطان من جدنا بردا ونطان شنطان كان بطبع ونفوق بطبع الثان من الجهالات ما وجد ان قام نوحا وقام نمياء وقام خوف بردا والضلالات كان منفق ประดับประดาความงมงายจะฮาลัดจะฮิลเลียประดับประดาความงมงายการหลงผิดล่าสุดนี่มันชุกินมาวิทยาลัยสู้ดังประกาศจัดเสวนาเรื่องอะไรรู้ไหมจตุคามคุณค่าสรรพคุณและผลทางเศรษฐกิจศีลธรรมความเชื่อผมก็นึกถ้าจะเอาพวกนักเลงตามถนนนี่มันก็คุยกันได้ทั้งวันเลยจนจะดูข่าวคุยกันทั้งวันเพราะอะไรรู้ไหมก็ไปดูตลาดที่เขาเช่าจะเห็นเขาเช่าในกี่แล้วนะที่เขาขายแล้วนะพอจะขายแล้วก็หาว่าดูถูกเช่านี่มันก็ดูถูกยิ่งกว่าขายนะต้องคิดกันคิดยังไงก็ยังเรียกว่าขายเรียกว่าเช่านี่ไม่มีค่าเช่าไปเช่ามาแต่ขายเนี่ยพอมีค่าเลยนะเอาละก็มีสิทั้งวันเลยนะมันเป็นเศรษฐกิจ แต่ก่อนนู้นมันมีอะไรขายกันไปขายกันมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีหนังสือพิมพ์มีเอกสารมีเว็บไซต์ด้วยชาวติดตามต้องมีข้อมูลนั่นในตัวเรื่องนี้เอาใจใส่เว็บไซต์ผมบ้างนะรู้ป่าวผมมีเว็บไซต์รู้ป่ะรู้ป่ะเดี๋ยวมีเอกสารนี่น่าเชื่อเลยเอกสารนี่จะเรื่องรุ่นแต่มาอะไรผมบอกว่าด็อกเตอร์มูนอาจารย์เขาพูดอะไรจะดูคำพูดอะไรนี่ไงประดับประดาความงมงายความงมงายของประชาชนนี่ในกลายเป็นวิชาการตอนนี้นี่แหละเราดองประดับประดาเจริญะความงมงายเจริญยานี่นะให้ดูเหมือนโอ้ถึงเราแล้วก็หนึ่งคนที่เอาหนึ่งในสารานี่มาเล่านะเอาเรื่องแต่งนี่มาเล่าห้อยแล้วก็รวยรุ่นอะไรเงินไหลฮะรุ่นไหลฮะเป็นอะไรบางครับเนี่ยเป็นอะไรของมึงนี่ละเอียดเหลือเกินสุดยอดเลยเก็บไม่มากไม่คุยดีละครเนี่ยผมก็ไม่คุยอยากรู้นะแต่เอามานี่คือจะได้ให้เห็นมันเป็นยังไงยิ่งใจเย็นละหุ่มมาหุ่มตีหุ่มในใจละประดับประดาความงงเขาจะให้ดูความโง่เขาเนี่ยเป็นวิชาการจะตีว่าคนการสิ้นเลยมาว่าไม่ชินเรามาว่าไม่ชินเราความงมงายความงมงายเป็นวิชาการนักวิชาการที่ต่อต้านน้ำสวาที่ต่อต้านมาสูโกนอย่าไปเชื่อมันนะของบรรพบุรุษอุลามาของเราเนี่ยทำมามีหลักฐานใครบอกว่ามีหลักฐานมีที่ไหนอ่ะมีดิเดี๋ยวนี้นะเขาแล้วถ้ามันไม่มีเขาจะทำกันอ่ะนี่เพราะความงมงายแล้วกลายเป็นวิชาการออกตัวไอ้ขอให้การที่ยุแล้วที่ดูนี่เนี่ยคนจะรุ่งโลกพี่น้องนักคนเราคนทั่วไปที่มันรู้อีหนูอีหนีแล้วก็ฟังนักวิชาการระดับนักวิชาการสนับสนุนดีนะงมงายที่ไม่มีที่ไปที่มาในศาสนาแล้วเขาจะเขาว่าไอ้อย่างพวกไอ้ชนหน้าที่มันต่อต้านเรื่องใดๆพวกนี้อย่างงมงายมันไม่รู้ข้อคิงไม่รู้ของสรรพคุณของนี่นะของที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาไม่รู้น่าสงสารนะพวกชนหน้านี่ไม่รู้เลยผลบุญมหาศาลที่เขาได้กันนะอัลลอฮฺงมงายกลายเป็นวิชาการความมืดกลายเป็นแสงสว่างมันสุดอัปยศนะชุดอาวุธของคนตาบอดอยู่ในความมืดแล้วบอกว่าเห็นอะไรบอกว่าเห็นหมดแหละยังเห็นกูเห็นหมดฮะแล้วคนก็เห็นตาบอดแต่เขาบอกว่าฉันเห็นหมดแต่เมื่อคนนี้อยู่ในห้องมืดแล้วมันถูกถามอ่ะเห็นอะไรบอกว่าเห็นแต่ไฟมันสว่างไปหมดนี่มันไม่ใช่อัปยศนะคือมันหมดสติแล้วไม่เหลือแล้วมันก็เป็นสภาพเดียวกันคนที่อยู่ในกุฟุอยู่ในความมืดแห่งการปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธสัจธรรมปฏิเสธศรัทธาแต่ภูมิใจในการปฏิเสธของตนรู้ตัวตัวเองอยู่ในแสงสว่างรู้ตัวตัวเองอยู่ในแสงสว่างคนที่ทำบิดาหรือทำบาลานะการหลงผิดและภูมิใจในการหลงผิดของตัวเองไม่กลัวตัวเองอยู่ในของการที่ถูกต้องแล้วนี่หนำฉันยังกล้ากล่าวหาคนอื่นที่ปฏิบัติความถูกต้องบอกว่านี่นะบาลานะบอกว่าแต่ว่าคนอาวามทั่วไปนี่ว่ามันไม่ขึ้น ว่าเขาเรียกว่าไม่ลงหรือไม่ขึ้นว่าไม่ลงไม่ขึ้นก็ได้นะทั้งสองก็ได้ชิดชัยดรามาบอนอัลบูตีคุณชื่อนะถ้าไปไอ้นั่นแหละชื่อมัสยิดนั่นน่ะได้เห็นชื่อวันนี้سيد رمضان البوطي محمد سيد رمضان البوطي من علماء في سوريا علماء يمون في سوريا كان من تتبت منها كان في ميت مجهد เป็นบิดาอันตรายที่สุดในโลกมุสลิมการอิจติฮาดการวินิจฉัยโดยมัยยิดมัจฮับอัคตรบิดาตุฮัดดิดอัลอาลัมอัลอิสลามบิดาอันตรายที่สุดที่เกิดในโลกมุสลิมในหนังสือเล่มนี้ยืนยันบอกว่ามุสลิมเนี่ยปัจจุบันนี้มุสลิมใช้ชีวิตโดยไม่มัจฮับนะหลงแน่เพี้ยนแน่ปลอดภัยที่สุดฮิดายะห์ที่สุดซุนนะห์ที่สุดสุนนะห์ที่สุดยึดมัจฮับและให้เลือกสี่มัจฮับนั้นมันจะมากกว่านั้นแต่ให้เลือกแค่สี่มัจฮับเพราะสิ่งมันจะเนี่ยที่มีตำรับตำราเชื่อถือมีอุลามะฮ์ให้สักวะจะไปเอาอย่างอื่นไม่ได้จะมีเอามาซับมาซับมุฮัมมัดีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะมาซับมุฮัมมัดีไม่มีมาซับฮานาฟีมาซับมาลิกีมาซับชาฟีอีมาซับฮัมบะลีใช่ไหมก็ชื่อของเจ้าของมัสฮับเนี่ยอิหม่ามอบูฮานีฟะฮานาฟีอิหม่ามมาลิกะฮ์มาลิกีอิหม่ามฮัมอิบนุฮัมมัดฮัมบะลีอิหม่ามชาฟีอิบนุชาฟีและอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกมัสฮับมุฮัมมัดีอะไรนี่ก็ได้นะใช่ก็ไม่เคยมีใครสอนว่ามีมัสฮับนี้ที่จริงนะท่านอันนี้ก็มีทัศนะนี้ทัศนะนี้ที่ต้องปฏิบัติมาจากมุฮัมมัดอาถามว่าอาวะจากมุฮัมมัดไม่ได้หนูมาจากมุฮัมมัดชัยรมะดอนบุตรในมาจากฮานาบีในบางคนมีอุลามะบางท่านว่าใครที่ยึดศึกษาและยึดปฏิบัติตามสำนวนของอัลกุรอานหรือสำนวนฮะดีษของบุคอรีและมุสลิมมีความเสี่ยงอาจถึงขั้นตกมุรตัดมีความเสี่ยงอาจถึงขั้นตกมุรตัดทำไมล่ะของเอ้าคนจะอ่านกุรอานเข้าใจเองอ่านฮะดีษเข้าใจเองแล้วไม่เอาความเชื่อโหนนะกุรอานนี่บางสำนวนถ้าเชื่อตามสำนวนอย่างนี้นะมุรตัดเลยนะใช่ไหมเป็นยังไงเอ่ออายะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอัลลอฮ์ทรงอยู่บนบัลลังก์ถ้าเชื่อตามนี้จะได้ว่าอัลเลาะห์อยู่บนบนอยู่บนบนในการมีทิศถ้าอัลเลาะห์มีทิศจะได้ว่าอัลเลาะห์จํากัดถ้าอัลเลาะห์จํากัดจะได้ว่ามีพระเจ้าซุนนะห์ซุนนะห์ก็แบบนี้แหละที่เขาจะให้เราเนี่ยทั้งทางจากอัลกุรอานและสุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ้างว่าความเข้าใจของอุลามะห์นี่น่าเชื่อถือที่ต้องเชื่อมั่นที่ต้องปฏิบัติตามดูเหมือนว่าคนที่เขาอยู่ในความงมงายและไม่กลัวตัวเองอยู่ในสังคมดูว่ามีง้อแล้วใช่ไหมง้อแล้วใช่ไหมมีง้อแบบนี้มีไหมมีไหมยังไงก็ตัวเองนะตัวเองนะอยู่ในความมืดแต่ไม่รู้ตัวเองนะอยู่ในความสว่างที่มืดที่สุดแล้วแต่มันมีมืดกว่านี้อีก ผู้คนที่อยู่ในความมืดแต่นึกเขานึกเขาฆ่าแต่แม้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในความสว่างอันนี้เป็นการฆ่าคิดแต่คนที่อยู่ในความสว่างแล้วก็เห็นคนอื่นอยู่ในความมืดจะรู้ว่าคนอื่นนั้นอยู่ในความมืดแล้วบอกว่าเอ็งนี้เอ็งดีแล้วเอ็งสว่างแล้วดีแล้วก็มีมุสลิมเราที่รู้ว่าอิสลามคือศาสนาธรรมแล้วบอกไงบอกว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยดีหมดแหละสุดยอดมากดีหมดศาสนาทุกศาสนาดีหมดดีหมดไอ้ศาสนาที่บูชาเจ้าดีใช่ไหมเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วพูดยังไงพูดยังไงพูดอะไรที่สื่อให้คนอื่นเข้าใจว่ามุสลิมยอมรับในชีวิตอะไรนะก็เป็นร่วมนี่ก็เป็นความอภัยนอีกระดับหนึ่งอันที่จริงนะครับก็ถือว่าเป็นความมืดอย่างหนึ่งที่มุสลิมความมืดคือการที่ไม่เชื่อมั่นในความสว่างที่ตัวเองมีโดยที่ยังเชื่อว่าความมืดนั้นนะความมืดของคนอื่นเนี่ยย่อมมีความสว่างเหมือนกันรู้ว่าอันนั้นชีวิตกูพูดศาสนาดีเหมือนกันศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ทำความดีใช่แต่มีศาสนาที่สอนให้ทำความชั่วและศาสนาที่สอนทำความชั่วที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดคือสอนให้ทำชิริกขอให้สอนทำความดีทุกประการแต่ถ้ายังสอนทำชิริกก็ไม่ใช่ศาสนาที่ดีอิสลามยอมให้ต่างศาสนิกและถือศาสนาอื่นไม่บังคับแต่อิสลามไม่ยับยั้งไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนศาสนาที่ตั้งพาร์ทีกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นจุดยืนชัดเจนไม่รู้เขาจะร่างไงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงไม่รู้จะร่างยังไงแต่ต้องมีจุดยืนชัดเจนมุสลิมร่วมอยู่กับศาสนาอื่นอยู่กันได้ไม่อยู่กันได้ไม่ละเมิดเขาไม่ทำเขาไม่อยู่กันได้รักษาซึ่งสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้ก็อยู่กันได้แต่ทำไมเพื่อสมานฉันท์เนี่ยเรายินยอมให้อิสลามของเราเนี่ยนะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองพูดแทนอิสลามเสมือนเป็นศาสดาเสมือนเป็นนบีร่างอิสลามเห็นด้วยอิสลามไม่เห็นด้วยแหมน่าจะสงวนหน่อยนะอิสลามหัวล้อว่ามุสลิมในประเทศไทยหรือข้าพเจ้าก็ได้พูดแทนอิสลามพูดแทนศาสนานะเรื่องใหญ่บางครั้งก็มีที่ประสายที่ก็พูดกันว่าอิสลามไม่เห็นด้วยให้สงวนหน่อยคนที่อยากจะดึงคนที่ทำความชั่วเนี่ยให้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนี่นะจะถูกประนามว่าสร้างความแตกแยกแต่ในกุรอานนี่บอกว่าไอ้คนที่ออกจากหนทางนั้นแล้วไปทำความชั่วเนี่ยคนนี้ต่างหากที่ไปแตกแยกออกมาครั้งนี้จำนวนคนที่ออกจากหนทางของเราเนี่ยเป็นจำนวนมากก็ตามถึงแม้ว่าเป็นจำนวนมากมีร้อยคนอยู่ในหนทางของเรา99คนนี่ออกจากหนทางอัลเลาะห์นี่ไปทำความมีเหลืออยู่คนเดียวนี่ที่หนทางอัลเลาะห์นะคนเนี่ยนี่ก็ยังไม่ยอมไปหาพี่น้องเขา99คนบอกว่าอย่าไปทางนู้นมันความชั่วมาหนทางอัลเลาะห์นี่99คนก็บอกกับคนเดียวนี่ที่เหลืออยู่นี่เองกำลังสร้างความแตกแยกกุรอานไม่บอกว่าเปล่าเลยคนเดียวนี่ที่เหลืออยู่จะร้อยคนเนี่ยนะคนเดียวนี่แหละที่ถือว่าเป็นปึกแผ่นเดียวแต่ยึดมั่นในศาสนาแล้ว99คนที่เป็นจำนวนส่วนมากแล้วนะเกือบทั้งหมดแล้วพวกนี้แหละ ที่สร้างความแตกแยกนี่คือมาตรฐานของกุรอานوقال تعالى من توم سورة الأنعام الله ذي بقوة وجعل الظلمات والنور رأوا ثم شان قاموك تنلع والنور لشان شوى شان الله الله تعالى هم تعالى لهم بدون من يلع هم تعالى لشان شوى مني أنبياء وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال عجين ليلغني كمي يمين شمال يمين تسوك وشمال تسوك شاهي إلى غير ذلك من الآيات التي في نظرها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه في مقام معذيش مقام معيار شتتامنية أنه أنبيو لقوان تب لقوان شواني من ميلاك العاية فقط ريك يوجد أنه ينفتك كموان الظلمات ومفق وظلمك في بندع قواني ว่าตัวเราอย่าภูมิจังมากนะในความรู้เล็กน้อยที่มีว่าได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหนั่นแหละฮีบาเล่สุดยอดแล้วไม่ต้องขออะไรแล้วจากอัลลอฮ์เนี่ยเราถูกต้องแล้วภูมิใจแบบนี้ก็แสดงว่าจะไม่พึ่งอัลลอฮ์ที่จะให้พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ทางนำกับเราทางบางทีอัลลอฮ์สอนแต่มีสอนอัลละหมาดทุกเวลาก็ต้องกล่าวอ่านฟาติฮะไม่มีอินดีรัสซอรอตุลมุสตะกีมอัลลอฮ์ขอให้เราได้อยู่ในทางในเที่ยงตรงของพระองค์ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในทางเที่ยงตรงของพระองค์แล้วเราจะขอทำไมขอเพราะอาจจะมีบางส่วนในชีวิตของเราที่ยังไม่เที่ยงตรงเราอาจจะมีอาคิดได้ที่ถูกต้องแล้วแต่ยังมีข้อปฏิบัติที่ชั่วร้ายเราอาจจะมีข้อปฏิบัติที่ดีงามจะอาจจะมีบิดาที่หลงผิดเราอาจจะปฏิบัติตามสุนนะทุกอย่างแต่อาจจะหลงไปทำสิ่งที่เป็นบิดาและนึกว่ามันเป็นสุนนะแต่หากว่าเราไม่พึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะช่วยให้เราได้ออกจากความมืดทุกประการทุกประเภทเนี่ยแน่นอนความภูมิใจในสัจธรรมบางส่วนที่มีอยู่ในเราเนี่ยเขาบอกว่านี่คืออุปสรรคอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดของคนที่ยึดมัชฮับวันนี้มัชฮับที่น่าเสียใจว่าอุลามะบางคนได้สร้างความเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ให้ภูมิใจในมัชฮับในมัชฮับชาบีก็มีอุลามะเขียนหนังสือได้กล่าวถึงความประเสริฐของมัจฮับชาฟิอีและมัจฮับชาฟิอีนี่คือมัจฮับที่ถูกต้องที่สุดแล้วในมัจฮับมาลิกีก็มีคนที่เขียนหนังสือกล่าวถึงว่าความสำคัญของมัจฮับมาลิกเป็นมัจฮับของชาวมะดีนะห์เป็นเมืองของรอซูลแล้วสุดยอดแล้วบางคนก็กล่าวถึงมัจฮับฮานาฟิยะห์เป็นมัจฮับที่สุดยอดแล้วก็เป็นอิหม่ามคนแรกแต่ทุกคนก็ดูคนจะในมัจฮับตัวเองจนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างบรรดาไม่หลับในบางยุคบางสมัยศตวรรษที่7เคยเกิดสงครามระหว่างพวกไม่หลับฮานาบีกับไม่หลับซาฟิอีที่ประเทศอัฟกานิสถานในอดีตสงครามฆ่ากันเลยนะฆ่ากันเคยมีคนบอกในตำราไม่หลับบางไม่หลับว่าไม่สนะเคยครองไม่สนะผู้ยึดปฏิบัติธรรมกับชาวอินที่เป็นชายสามารถแต่งงานกับผู้ยึดปฏิบัติธรรมกับฮานาฟีมีการสอบไหมมีวิเคราะห์ขนาดนี้แสดงว่ามองกันเสมือนเป็นคนละศาสนาไม่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่สร้างความภูมิใจในมัจฮับของตัวเองบางเราก็แบบนี้นะไปมัสยิดเนี่ยจะได้คุ้นกูว่านี่มัจฮับนี้ของชาฟิอีนะมัจฮับชาหมายถึงว่าจะละหมาดอิหม่ามก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังจะต้องไปโอ้กับฮะเป็นชิ้นเป็นก้อนเลยต้องปฏิบัติตามนี้นะของชาฟิอีกันนะไปมัสยิดประธานเจอมัจฮับฮานาฟีนะเขาต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอ่านเสียงดังไม่ได้นะเป็นเรื่องเอ ต่พอคนเข้าไม่ทำพอคนมาละหมาดมาละหมาดในมัสยิดซุนนะห์นะแล้วไม่ทำเหมือนซุนนะห์นบีก็ไปหยุดเขาอย่าไปยุ่งเขาซุนนะห์นี่อันนู้นอันหนึ่งไม่เกินนะอันนู้นอันหนึ่งมากเลยอิหม่ามมัสยิดซุนนะห์นี่มีคนผู้มาร่วมมีการนะพอมีการเสร็จแล้วนี่อิหม่ามก็มาเกยนะให้คนบิดาที่ไหนก็ชมลงมาหัวละอิหม่ามซุนนะห์ก็เกรงใจไม่กล้าว่าเขาว่าทำไมก็เป็นแขกจะไปว่าเขาเดินไงอันนู้นอันหนึ่งแต่เราไม่ใช่ซุนนะห์นี่ไปนู่นนะอาชีพไปมัสยิดเขามัสยิดเขานะที่นี่เขาชาบีอีนะไม่ได้เลยเอตุกลุ่มว่าอันมัสยิดอะไรนี่มันเชื่อแบบยิ่งนะแค่จินบันดาลมัสยิดไหนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่แล้วอันนั้นมัสยิดทั้งหลายนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของชาบีของกรรมการอิสลามของอิหม่ามนู้นของตระกูลนี้ว่าไงครับใกล้จะเสร็จแล้วอดทนนิดนึงเรื่องนี้คือความสับสนในด้านศาสนาเนี่ยที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญอุปสรรคในสังคมอุปสรรคอันตรายที่สุดในชีวิตของสิ่งคือสิ่งที่เราไม่เคยมองถึงความมืดเนี่ยว่าเป็นความสว่างมองถึงความสว่างเป็นความมืดมองถึงสิ่งนั้นว่าเป็นบิดามองว่าบิดาของตัวเองเป็นสิ่งถูกต้องแน่มองถึงสัจธรรมมาเป็นความผิดมองถึงความผิดนี่มิสิสัจธรรมมองเห็นความชั่วเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนดีและคนดีเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายโอ้โหถึงบรรดาชาวบ้านก็บอกว่าอันตรายของบิดามีคืออะไรคือโอกาสตัวบ้านไม่เคยมีตัวบ้านไงแต่ตัวเองจุดยอดแล้วตัวเองจุดยอดแล้วที่ตัวบ้านไงตัวเองทำด้วยความเชื่อว่าอันนี้มีจริงใจเขาสวรรค์คนที่จะมาห้ามมีไหมที่ว่าเขาไม่อยากให้เราเขาสวรรค์ในระหว่างเนี่ยเขาไม่ทำอุโบสถ์เขาไม่ทำมือตนตายไม่อยากให้ไม่เอาไงอันว่าไม่เอาไงบ้านในเขาสวรรค์นะเขาอยากได้เขาในโลกนะไปเชื่อมันได้ไงที่เขาเชื่อแบบนี้ต้องอธิบายด้วยอธิบายยากนอกจากว่าเราจะยินดีให้เขาเนี่ยเปิดอกเปิดใจให้เขารับจะจะทำยอมรับในผลของจะจะทำนั่นนะที่เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยชี้นะบอกความจริงบอกจะทำนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่รับแล้วก็มีเรื่องบวกอ่ะเรื่องบัวหัวใจของมนุษย์ก็อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบจะเป็นผลจะเป็นเหตุผลที่เราสามารถอ้างได้เราคิดว่าแหมสงสารจังเลยคนเนี้ยเขามองว่าสุนนะเป็นบิดาในร่างเป็นสุนนะมันเลือดไปหมดน่าสงสารเหลือเกินแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ได้เขาล่ะทำไมคนนี้มองเห็นล่ะความสว่างคนนู้นมองไม่เห็นล่ะเหตุผลอัลลอฮ์ทดสอบเหมือนที่อัลลอฮ์ทดสอบมุสีบ้านอีกด้วยป่วยจะได้ดูว่าทนไหมหรือขี้บ่นทดสอบด้วยความเดือดร้อนและทดสอบด้วยความร่ำรวยความสบายให้สตางค์ให้รวยแล้วทดสอบจะชีวิตไหมจะทำหน้าที่ไหมในเนี่ยเมื่อเทียนเราให้ไปทำไหมสอบที่มาที่เขาเรียกว่าอัลฟิตนะตุลเบย์โบอัลฟิตนะตุลโซดาฟิตนะทดสอบเบย์โบฟิตนะทดสอบขาวสะอาดฟิตนะโซดาเนี่ยฟิตนะทดสอบดำปีฉันฉันก็เคยมีคำพูดชี้ถึงความหมายเนื้อหานี้ท่านอิหม่ามอิบนุอบีฮาติมในหนังสือตัฟซีรของเรื่องนั้นจากท่านอายุบอิบนุซัลตุนตาบีอีนะครับได้กล่าวว่ายุบอาสุอัลฮ์ลุลฟิตรีคนที่ถูกทดสอบในโลกดุนยาที่ถูกฟื้นฟูชีพในวันเกียรตินะฟามันกานะฮาวาฮุลอีมานกานะฟิตนะตุฮูบัยฎออะมุลีอะห์ครายที่อารมณ์ของเขาค่อยตามอีมานมันคงกับอิหม่านนะ كانت فتنته بيضاء مضيئة كان ดุสอบของเขานี่นะจะปรากฏในวันกิยามะห์เป็นการดุสอบที่สีขาวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเนี่ยวันกิยามะห์มนุษย์จะปรากฏตัวนะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ดุสอบคนนี้ถูกดุสอบแต่การดุสอบนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สีขาวทำไมอ่ะเขาถูกดุสอบแล้วก็ผ่านเพราะอารมณ์ของเขาเนี่ยตามอีมาไม่ได้ตามนัสซูไฟตันอารมณ์ไฟตันของตัวเองومن كان هواه الكفر فهي دي ارمغان خوفا كفر كان تتيش ستها كانت فتنته سوداء مظلمة فتنة كون خوف كان نزل خوف لكي تترك ونوان كياما سيدام يقام موت ثم قرأ هذه الآية أيوب ابن خالق قضي عن آياني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نشيد خوراو نفتنا يؤيه نفتنا جه نفتنا أفيد جن سعيشو سين لون دا لون دا وون قصة فينا خي بحان خي مبحان ถ้าคนดีค่อยตามอีมานเนาะฉะนั้นเป็นอามะเป็นความโกรธบางมหาศาลถ้าเราได้ประสบกับฟิตนะการทดสอบแล้วก็ได้บรรลุความจริงรู้สัจธรรมอันที่มีแสงสว่างชัดเจนเราต้องชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทดสอบเรื่องก็ยังมีสังคมถูกทดสอบมาหลายสิบปีกล่าวหาคนบริสุทธิ์มาหลายสิบปีว่าเป็นกาเฟรคนมุตตะมีคนหนึ่งได้รับหนังสือของบุญเมื่อความจริงปรากฏรับจากคุณอัชนะมิชาวของอาจารย์ดิเรกคุณลักษณ์ศิริชวัตรรับหนังสือซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่กล่าวหาดิเรกคุณลักษณ์ศิริชวัตรมาโดยตลอดว่าเป็นคนใหญ่เขาได้รับหนังสือและอ่านเพราะอ่านร้องไห้ลุกขึ้นอาบน้ำละหมาดละหมาดสองรักษาเอาบัตรตัวและโทรไปหาลูกลูกสาวในความรักเขาบอกว่าต้องมาชีวิตเชื่อแต่พออ่านหนังสือเนี่ยได้เห็นนะว่าที่เชื่อแบบนั้นนะมันยุ่งมันเป็นการทำผิดนะเนี่ยใครเห็นอะไรสังคมผิดนะการทดสอบว่าใครที่เห็นชัดๆเลยว่าตัวเองยุ่งเพราะทำไมเพราะสุดท้ายนี่เนี่ยทุกสถาบันที่เคยจ่านะคนเดียวนี้ดีเด่นคนเดียวนี้ชัดๆ 100% นี่เห็นได้กันหมดและมีหลังจากนี้มีที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมีใครที่เลยที่เลยเป็นคนยานี้เราแค่บอกว่าเขาเป็นแค่ทัศนะแต่มา30 ปี40 ปีเนี่ยที่พูดมาโดยตลอดฟิตนะเพราะมันแบ่งสังคมเป็นสองชื่อเลยที่จริงเนี่ยชื่อที่ไม่เห็นด้วยเลยดิเด็กเป็นคนเดียวนี่เนี่ยก็มีดิแบ่งสังคมเพียงบอกว่าขอไม่เชื่อแต่มีเชื่อก็เชื่อรับไปแต่เรื่องนี้ไม่พอนะอยากจะเชื่อว่าอิบราฮิมกับอิบราฮิมและบังคับว่าคนอื่นต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อนี่ต้องออกเหมือนอิมามมัสยิดบางมัสยิดซึ่งคุตบะห์ที่แทนที่จะสอนคนให้ปฏิบัติตามสุนนะนบีนะพี่น้องบัดนี้ได้ถึงเวลาทำมังคิดนบีใครที่ไปชมบุรุษต้องร่วมใครที่ไม่ร่วมมังคิดนบีนี่นะจะโดนในประเทศโดนเล่นงานโดนก็เป็นสิทธิ์นะมุสลิมก็โดนสิทธิ์นะเยอะไปทีนึงก็ต้องยอมไม่ได้ทำยังไงบางคนก็เกิดคิดมาในบ้านของตัวเองบ้านของตัวเองคนใกล้เคียงคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ให้แข่งขันในด้านศาสนาแม่ไม่คุ้มวิชาแม่ตัวเองไม่คุ้มวิชาพ่อไม่คุ้มวิชาพ่อไม่ให้ละหมาดก็เจอในสิ่งอันนี้สิ่งที่ผมได้เห็นนะมีคนมาประรบมาบอกในชีวิตผิดมาเยอะแยะนะครับคนที่อาจจะรับอิสลามสังคมไม่ให้สังคมไม่ให้สมมติว่ามีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งที่เคยเป็นพระและรับอิสลามก็รู้ถึงเรื่องนี้ว่ามีพุทธที่อาจจะรับอิสลามจะถูกห้ามไปสร้างหมู่บ้านเลยหมู่บ้านมุฮาจิรีนคือคนที่ไม่สามารถประกาศอิสลามในบ้านของตัวเองในฮิจเราะห์เลยมาอยู่กับเขามีบ้านมีช่องมีอาหารไม่อยู่คือเปิดโอกาสให้คนไม่ถูกบังคับในเรื่องการนับถือศาสนาฟิตนานี้นะครับทุกฟิตนานี้ในชีวิตของเราก็ต้องขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือเราและนี่คือผลที่เราจะได้มาจากการยึดมั่นในเนื้อหาของอายะห์กุรอานและอายะห์ฮะดีษเมื่อท่านประสบฟิตนะห์ผู้ที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดคือใครผมสอนอยู่ตลอดว่าเอกลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริงว่าในขณะในยามที่เดือดร้อนสิ่งที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยแรกลุกขึ้นมาถ้าเป็นอัลลอฮ์นี่นะแสดงว่าท่านนี่นะถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราเดือดร้อนอะไรพี่พ่อพี่แม่ฮะหรือบางครั้งเราจะผู้ใหญ่เขาทำยังไงแบบนี้นึกถึงผู้ใหญ่ก่อนเขาแก้ไขยังไงบางครั้งเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ศาสนาเขาทำอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่เขาไม่เคยทำกันนะอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่จะให้เห็นนะว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ที่เป็นผู้ช่วยเหลือท่านไม่ใช่วาลีผู้ใกล้ชิดกับท่านอัลลอฮ์ต้องหาวาลีอุลลาฮีนะอามันจะเป็นผู้ช่วยท่านจริงๆแน่นอนที่จะช่วยเราช่วยเหลือท่านนี่คืออัลลอฮ์ถ้าท่านมุสลิมในหลักอีมานต้องเที่ยงตรงนะท่านประสบมุสีบ้าประสบฟิตนะอะไรก็ตามท่านจะเห็นว่าทางนำแสงสว่างนี้มันเป็นกฎเป็นที่ก็คนที่ในตอนนั้นแต่ตราบใดเราคำนึงถึงการที่เราเป็นวิจารณ์ตรงผู้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในชีวิตของเราเป็นเครื่องช่องเป็นเครื่องวัดที่ง่ายนะแล้วก็เข้มข้นเหมือนกันทุกคนสามารถเอามาใช้ในชีวิตแล้วดูอาของเราทุกยามนะครับทุกเวลาทุกเมื่อก็อย่าลืมเราขอดุอานี้แต่ขออีกสิ่งหนึ่งถึงเนื้อหาอิยากะนะอูดุวะอิยากะนะสตะอีนต่อพระองค์ท่านเท่านั้นเราเคารพสักการะและต่อพระองค์ท่านเท่านั้นเราขอความช่วยเหลืออัลกุรอานนี้ฮะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม